different. Listen, I've done musicals before for sure, and the process, the structure was completely different. O swojej pracy nad musicalem opowie też kompozytor Daniel Blumberg, ubiegłoroczny laureat Oscara, który opowie też o tym, jak kino Krzysztofa Kieślowskiego zmieniło jego życie. It completely changed my life. I to nie wszystko. Małgorzata Karpiuk, kostiumografka, opowie o tym, jak się robi kostiumy. Zostałam do tego projektu zaangażowana bardzo późno. Do usłyszenia jutro o 14. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To jawny kurs antyeuropejski prawej strony politycznej, tak o wecie prezydenta do ustawy o safe mówi premier. Do lata ma być gotowa kolejna zapora na granicy z Białorusią. Ekipy wróciły do pracy po mroźnej zimie. Co najmniej 13 amerykańskich żołnierzy zginęło do tej pory w wojnie z Iranem. Prawa strona polskiej sceny politycznej przybrała jawny kurs antyeuropejski, a prezydenckie weto do ustawy wdrażającej program SAFE się w niego wpisuje, mówił premier Donald Tusk. W wywiadzie dla TVP Info podkreślił, że to bardzo niepokojące. Ci, którzy mówią, że to wstęp do wyjścia Polski z Unii, mają niestety coraz więcej racji, dodał. Szef rządu mówił też, że Polska stała się 20. gospodarką świata w dużej mierze dzięki temu, że czerpie gigantyczne środki z Unii Europejskiej. To weto to wypowiedzenie wielkiej umowy wszystkich Polaków, stwierdził premier. Którą zawarliśmy, nie podpisując dokumentu, tylko to było takie oczywiste. Tam był i nasz papież, i cała Solidarność, i postkomuniści. Wszyscy rozumieli, wszyscy bez wyjątku, że Polska musi być osadzona we wspólnocie Zachodu, w NATO, w Unii Europejskiej. Musi z sąsiadami budować jak najlepsze relacje. I to na naszych oczach prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński usiłują wywrócić do góry nogami. Premier zapewnił, że jego gabinet poradzi sobie z bezpośrednimi konsekwencjami weta. Wieczorem opublikowano uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. Dokument upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Choć rząd Viktora Orbana toczy ciągły spór z Brukselą, to chętnie wyciąga rękę po pożyczkę z programu SAFE. Węgry są jednym z trzech ostatnich krajów, których plany wykorzystania środków z kredytu nie zostały jeszcze zatwierdzone. Budapeszt z jednej strony wetuje pomoc unijną dla Ukrainy z powodu problemów z przesyłem rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Z drugiej jednak walczy o zatwierdzenie węgierskich planów wykorzystania unijnego kredytu SAFE na ogólnie pojęte inwestycje w bezpieczeństwo. Jest o co walczyć, bo według założeń tego programu kredytowego Węgry mają być na trzecim miejscu wśród beneficjentów, egzekwo z Francją. Dla obu krajów przeznaczono po 16 miliardów 200 milionów euro pożyczek. Oba kraje mają nadal niezatwierdzone plany wydania tych pieniędzy, ale z zupełnie innych powodów. Komisja Europejska ciągle zastanawia się, czy może udzielić Węgrom pożyczki na finansowanie priorytetowego uzbrojenia. Środki z innych instrumentów unijnych na ten cel zostały Węgrom zamrożone z powodu wdrożenia procedury praworządności. Teoretycznie te dwie sprawy nie są powiązane, ale niedawno unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin mówił, że Budapeszt powinien chociażby zreformować przepisy o zamówieniach publicznych i prokuraturze, a także wdrożyć działania antykorupcyjne. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Do lata ma być gotowa kolejna zapora na granicy z Białorusią. Pierwotnie miała być ukończona do wiosny. Pracę opóźniła mroźna zima. Teraz idą w szybkim tempie. Kolejne metry przybywają tej zapory. Przez 5 grup wojsk inżynieryjnych jest w chwili obecnej realizowana. Będzie ona na długości 186 km. Jest to dodatkowy element techniczny za drogą techniczną i bez wątpienia pozwoli nam to na podejmowanie reakcji w stosunku do osób, które przekroczyły jedną barierę i będą próbowały przekroczyć drugą. Mówił komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Sławomir Klekota. Zapora będzie miała 4 metry wysokości. 6 członków załogi amerykańskiego samolotu cysterny KC-135 zginęło w katastrofie nad zachodnim Irakiem. Łączna liczba poległych żołnierzy USA w wojnie z Iranem wzrosła do co najmniej 13. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Centralne Dowództwo USA poinformowało, że akcja ratownicza dobiegła końca i nie przeżył żaden z 6 członków załogi. Wcześniej potwierdzono śmierć 4 z nich. Dowództwo podkreśliło, że katastrofa nie była skutkiem wrogiego ani bratobójczego ognia. Najprawdopodobniej doszło do kolizji w powietrzu z drugim samolotem tego samego typu, który dotarł bezpiecznie do Izraela i lądował awaryjnie. To już 4. utracony amerykański załogowy samolot od początku operacji Epicka Furia. Żaden z nich nie został zestrzelony przez Iran. 3 myśliwce F-15 zostały wcześniej zestrzelone przez kuwejskie samoloty F-18 w zdarzeniu zakwalifikowanym jako bratobójczy ogień. Wszystkim 6 pilotom tamtych maszyn udało się katapultować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od 13-14 stopni na północnym zachodzie do 18-19 na południu i wschodzie. Chłodniej w strefie nadmorskiej około 11. Poza tym na zachodzie i północnym zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Po południu na Pomorzu Zachodnim możliwe także słabe burze. Autopromocja. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa słuchających nas w radio. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Tak witała się ze słuchaczami Trójki, grając swoją muzykę. Jak rozpocznie i co zagra tym razem, obejmując dla odmiany rezydencję? Przekonamy się o tym już w niedzielę po 14. Daria ze Śląska w rezydencji. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Tak, zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, prosto z Radia Szczecin. To dwie godziny, podczas których będziemy chcieli Państwu przybliżyć wydarzenia, które mają miejsce, bo pewnie jeszcze trwa dżem, podczas Szczecin Jazz Festiwalu 2026. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska, tu w studiu Radia Szczecin Kamil Flaszak, przy mikrofonie Mariusz Owczarek i goście w studiu. Pierwsza rozmowa już za chwilę, ale najpierw niech zabrzmi muzyka naszego gościa. To muzyka z płyty Agi Derlak, płyty Neurodivergent, płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Dziś na żywo w Teatrze Polskim w Szczecinie zabrzmiały nam te utwory. W studiu Radia Szczecin, gościnnym dzisiaj dla Trójki, Aga Derlak, witam cię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak tam po tym koncercie? Już emocje opadły? Tak, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Zawsze po koncertach jestem oczywiście też trochę zmęczona, bo to jest jakiś wysiłek i fizyczny, i taki emocjonalny. Wydatek energetyczny. Tak, wydatek energetyczny, ale on się tak od razu zwraca. Że on jednocześnie trochę tą energię zabiera, ale od razu ją też daje. Chociaż godzina jest późna, więc to też robi swoje, ale jest przede wszystkim satysfakcja. Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy czujesz, że publiczność udało się zabrać w twoją podróż. Tak. A to jest muzyka Wydaje mi się, że się udało. Masz wrażenie takie, tak, że się udało? Tak. Bo ja mam wrażenie, że właśnie się udało. I dzięki Bogu udaje się jak na razie za każdym razem. Bo ja też nie owijam bawełnę i zawsze trochę żartem, trochę śmiechem. Zawsze ich zapraszam do takiego zaakceptowania dziwności, zaakceptowania czegoś, co jest nietypowe. Bo my się przyzwyczajamy do pewnych norm, przyzwyczajamy się do tego, co jest normalne, co jest typowe. A ja trochę pokazuję, hej, a chodźmy spróbujemy w ogóle coś zupełnie z drugiej strony na to spojrzeć i będzie fajnie. I faktycznie twoja płyta Neurodivergent to jest też taki przekaz o tym, że można się pięknie różnić. Tak. Pamiętać, że jesteśmy jako ludzie różni. Tak. Co nie znaczy, że musimy być dla siebie nieuprzejmi, wrodzy. To ja bym powiedziała, że ten przekaz, który ja mówię, to nie jest taki przekaz stricte społeczny, ale bardziej taki artystyczny, że możemy się różnić i też te różnice sprawiają, że nasza muzyka rzeczywiście staje się w pewien sposób wyjątkowa. I na tych naszych takich różnicach, na zasadzie takich naszych indywidualnych cechach charakterystycznych, czasem, które rzeczywiście od tych norm odbiegają, to możemy sobie stworzyć jakieś swoje poletko i sprawić, że być może stworzymy jakąś nową jakość. To było doskonale też dzisiaj słychać i widać na tych koncertach dwóch zupełnie różnych. Tak, zespołu i zespołu Franceski Tandoi. Tak. A słuchałaś koncertu tak, Franceski? No i jak wrażenia? Ja zresztą Franceskę ja znam z social mediów tak naprawdę, bo ja ją zaczęłam obserwować, nie wiem, 2 lata temu może, jako taką po prostu wirtuozerkę, taką bebopową, hardbopową. Oczywiście sobie zbiłyśmy pionę na backstage'u. Bardzo się cieszę, że mogłam ją posłuchać na żywo. I cieszę się też, że te zespoły można powiedzieć i te programy były tak zupełnie różne. Przede wszystkim z tego względu, żeby pokazać, jak różny jest ten jazz i jak bardzo pojemne jest to słowo. Ale też pomyślałam sobie, że czuję, że mimo wszystko reprezentowałam ten Polish Jazz, o którym mówiliśmy na różnych panelach dyskusyjnych podczas festiwalu Szczecin Jazz. I z tego też jestem tak po prostu zadowolona. Płyta już jakiś czas temu się ukazała, grasz koncerty. Mogę cię spytać o kolejny krok, co dalej u ciebie? Muzycznie? Mhm. O kurczę, no właśnie to jest takie pytanie, które jednocześnie mnie tak bardzo ekscytuje, a z drugiej strony stresuje, bo tych pomysłów jest bardzo dużo. Powiem tak, teraz pracuję i piszę muzę na instrumenty elektroniczne, czyli na Rhodesa i Wurlitzera. Bo chciałam sobie poeksplorować jeszcze tą przestrzeń, ale mam bardzo dużo takich utworów, które są w szufladzie, czyli w bibliotece Sibeliusa, które czekają, ponieważ muszę jakoś te wszystkie kompozycje poukładać i je wypuścić w odpowiednim momencie, ale jest i projekt na większy skład instrumentalny, też jest też projekt na nowe zupełnie trio i jest też projekt na zespół z wokalem i to wszystko jest i czeka na wypuszczenie, a ja muszę tylko znaleźć odpowiedni na to moment. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Aga Derlak, gość audycji Mało Obiektywnie, dziś nadawanej prosto z Radia Szczecin podczas Szczecin Jazz Fest 2026. Już się nie zatrzymuję dłużej, odpoczywaj, a my kontynuujemy nasze spotkanie, słuchając muzyki z twojej płyty Neurodivergent, płyty, którą wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Thank you. Rain Has Fallen. Aga Darlak i jej zespół z płyty Neurodivergent. A my w studiu Radia Szczecin rozmawiamy o wydarzeniach tegorocznej edycji Szczecin Jazz Festival i kolejni goście. Goście trójki: Ewa Chudecka, Jazz Jantar. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwester Ostrowski. Witam słuchaczy trójki radiowej. Ania Giniewska, Szczecin Jazz Festival. Tak was mogę przedstawić, prawda? Dobry wieczór, tak. Jesteście dobrymi duchami sprawczymi, no jednymi z wielu, ale naprawdę ekipa liczna, pracuje wspaniale. Trochę już jesteśmy zmęczeni, prawda? Jednak tym tempem. No ale od tego są jazzowe festiwale, żeby było tempo. A u was tempo jest takie, że właściwie dzieje się, tak jak powiedziałeś, Sylwester, przed wejściem na antenę, od rana do rana. Bo nie tylko są koncerty, to jest bardzo ważna sprawa na festiwalach jazzowych, ale w przypadku Szczecin Jazz Fest są też także dyskusje, panele, spotkania na przeróżnych forach. To może od tego zaczniemy. Od tej idei, którą pamiętam, kiedy przyjechałeś na Myśliwiecką i w kilku słowach wyjaśniłeś, na czym miałaby polegać ta idea stworzenia czegoś na kształt porozumienia polskich festiwali jazzowych. Wyjaśnij to w kilku słowach, jeśli możesz. Znaczy tak, podczas festiwalu odbywa się konferencja, międzynarodowa konferencja branży jazzowej, Polish Jazz Meets Global. I faktycznie tak jak mówisz, że są koncerty wieczorem, ale teraz tak, od godziny 11 do 18 trwają spotkania, panele, dyskusje, gdzie gwiazdy naszego festiwalu, goście zaproszeni i dyrektorzy artystyczni innych festiwali jazzowych w Polsce, jak chociażby Ewa, Jazz Jantar, znakomity z Gdańska, biorą udział w dyskusjach, więc możemy porozmawiać. Wieczorem idziemy na koncert, po koncercie idziemy na jam, który trwa do rana, później idziemy na śniadanie i potem znowu idziemy na kolejny panel. Od rana do rana. I to ma ten aspekt, że nie ograniczamy się tylko do muzyki, do koncertów, ale też rozmawiamy o tej muzyce i o tych aspektach. A to, o czym ty wspomniałeś, faktycznie, ja osobiście uważam, że jazz w Polsce jest zbyt rozczłonkowany. Znaczy, my po prostu za mało robimy rzeczy wspólnie. I na przykład ja osobiście bardzo się cieszę, że jest na przykład Ewa obok mnie z festiwalu, który jest renomowany, z innego miasta, Jazz Jantar, od lat ma świetną renomę i po prostu spotykamy się, rozmawiamy, lubimy się i chcemy współpracować. I naprawdę życzę wszystkim festiwalom, od Jazz Jamboree po Jazz nad Odrą, skończywszy na Bielskiej Zadymce, żebyśmy się w najbliższym czasie właśnie spotkali jeszcze w pełnym wymiarze, w pełnym gronie, bo po prostu polski jazz na to zasługuje. Ale myślisz, że w ogóle jest realne stworzenie jakiejś platformy współpracy, wymiany myśli, wrażeń, idei i stworzenie czegoś na kształt? Mówiłeś o Hiszpanii, tak? Że to w Hiszpanii jest zorganizowane w ten sposób, że jest 9 dużych festiwali, które ze sobą współpracują i to działa. Platforma Hiszpania to się nazywa. Tak, to działa od lat. Ale muszę ci powiedzieć, że Ewa zresztą chyba mnie w tym wesprze i Ania, że tak, że my to chyba zrobiliśmy. Znaczy, no przynajmniej porozumieliśmy się na tak? tyle, jakiś że krok został. Że tak, że chcemy współpracować, Ewa. Tak, chcemy współpracować i myślę, że też inne, znaczy inni dyrektorzy, czy w ogóle osoby związane ze środowiskiem jazzowym, które były na tych panelach, też wyraziły taką chęć. No, poznaliśmy się bliżej, porozmawialiśmy, zawiązały się jakieś przyjaźnie. No i też mieliśmy spotkanie, na którym taka chęć zaistniała i myślę, że będzie kontynuowana. No ja widzę duży w tym potencjał. My już robimy pierwsze kroki w tym kierunku z Sylwestrem i z Anią, więc myślę, że inni też pójdą w tym kierunku, bo warto rozmawiać, warto się spotykać i warto współpracować. My przecież działamy wszyscy w tym samym kierunku. I wszyscy mogą mieć z tego jakąś korzyść, prawda? Oczywiście. Aniu, ciebie chciałem zapytać, bo ty jesteś osobą, która prezentuje artystów na scenie, co wieczór wychodzisz, zapowiadasz koncerty. Czy jesteś w stanie jeden taki wymienić z tegorocznej edycji, który był taki naj dla ciebie? Ja bardzo wspieram mojego serdecznego przyjaciela Jakuba Mizerackiego. Bardzo lubię słuchać, jak gra. więc to był na pewno ten koncert. Lubię też koncerty, które organizujemy z okazji Dnia Kobiet. One mają też wątek charytatywny. Wspieramy szczecińską onkologię. Ja wywodzę się z teatru i dla mnie ten wątek społeczny jazzu i środowiska jest szalenie istotny, więc oprócz dźwięków zawsze chcemy robić coś więcej. Więc czekam zawsze na koncerty, które są takim przyczynkiem do jakiejś rozmowy, do jakiegoś większego działania. Tak jak mówią Amerykanie, że jazz is a movement. Mm-hmm. Tych koncertów było sporo. Właściwie one jeszcze trwają, bo 24 marca jeszcze mamy taki zamykający, można powiedzieć, wiosenną część festiwalu, bo mówiłeś o tym w Trójce też, Sylwek, że jest pomysł na lipcowe też wydarzenia, ale to o tym za moment. 8 marca był ten ważny koncert, tak? Inauguracyjny, inaugurujący festiwal. Tak jak Ania wspomniała, my zawsze zaczynamy od koncertu dla kobiet. I to oczywiście w sferze artystycznej to są zawsze najlepsze z możliwych, bo i grał i Carlos Sardou, i Dominique Sanders, i Owen, i Graciela, Hans Rivero, znakomici artyści z tego świata. Ale ten koncert jest dla nas o tyle istotny, że my tym koncertem wspieramy szczecińską onkologię. To jest spotkanie i towarzyskie, i kulturotwórcze, i charytatywne. Od tego zaczynamy. Mm-hmm. A potem od 10 właściwie marca mieliśmy aż do dzisiejszego wieczora maraton. Mnóstwo maraton. Wspaniałych i jakże różnorodnych koncertów. To w rozmowie z Agą nawet padło, że dzisiaj w Teatrze Polskim, pięknym Teatrze Polskim w Szczecinie, na jednej scenie dwa zespoły, jakże różne muzyczne, jazzowe światy. Ja jestem temu winien, powiem wprost. Domyślam się. Dlatego, że szczecińska publiczność poprzez te 25 lat, gdzie tutaj działamy bardzo mocno, na początku zmagania jazzowe, od 11 lat Szczecin Jazz, publiczność szczecińska jest naprawdę wyrobiona. I teraz my się nie boimy zestawić z sobą awangardową Agę Derlak z bebopową klasyczną Franceską Tandoi, ponieważ wiemy, że ta sama publiczność, bo ta publiczność się przecież nie zmieniła, to była ta sama publiczność i ta sama publiczność tak samo gorąco oklaskiwała jedną i drugą. Oczywiście są subiektywne preferencje. Niektórzy ze znajomych mówili, że bardziej pierwsza część im podobała się, niektórzy mówili, że bardziej druga, ale każda część, jakby cała publiczność po prostu przyjęła ten koncert tak, jak przyjmuje publiczność szczecińska. Muzyka jest albo dobra, albo zła. Ona się nie dzieli na awangard, post-awangard, bebop, post-bebop. Po prostu albo jest dobra, albo zła. Ja jeszcze powracając do twojego wcześniejszego pytania, które zadałaś akurat Ani, który z koncertów był taki szczególny? Dla mnie osobiście koncert 10 marca, czyli ten Global Jazz koncert, bo to też wpisuje się w to, co teraz mówimy. Mieliśmy koncert, który się składał z dwóch części, gdzie wystąpiło trzy, czy też nawet cztery formacje, gdzie mieliśmy artystów z Tajwanu, połączonych z Amerykanami i z Polakami. Później mieliśmy artystów z Kuby, Carlos Sardui, gdzie wystąpił właśnie Mizer, znakomicie Kuba zresztą. Mizeracki. Jakub tak. Mizeracki. Później mieliśmy przerwę. I później mieliśmy prezentację Herbie Hancock Institute of Jazz Ensemble, czyli tych najlepszych młodych artystów z całego świata w kategorii wiekowej 20 kilka lat, którzy wystąpili z Lakecią Benjamin i z Tion Fuller i z Carlosem Sardui. I to był naprawdę, to był taki przekrój kilku kontynentów, kilku stylów, temperamentów, kultur. No i ten koncert był niesamowity po prostu. Dla mnie osobiście w kwestii muzycznej, bo dźwięki, które usłyszałem podczas tego koncertu, mnie osobiście naprawdę ujęły, ale również cały jakby obraz tego, nie, że mamy Tajwan, Kuba, Polacy, Amerykanie i nagle się okazuje, że wszyscy mówią tym samym językiem muzyki. I na drugi plan schodzi wówczas, czy to jest język bardziej swingujący, czy gruwiący, czy latynoski, czy polski. Ostatecznie muzyka jest albo dobra, albo zła. No ja myślę, że też się mega taka energia wytworzyła między muzykami na tej scenie. To było naprawdę czuć jako publiczność, że tam po prostu oni się świetnie bawią ze sobą i świetnie dogadują. To było bardzo piękne tak naprawdę. Ja bym dodała do tego, że w muzyce, tak jak w życiu, jest wielość prawd I każdy z zespołów, każdy właśnie z artystów, muzyków opowiada swoją historię. Wspólny mianownik to jazz, ale w różnych barwach. A idąc za Tischnerem, jest prawda, to jest prawda, ale na koncercie 10 gówno prawdy nie było. Ewa Chudecka jest z nami. Wykorzystam tę sytuację, abyś mogła powiedzieć kilka słów o tym, co na tegorocznej edycji Jazz Jantar. A, dziękuję bardzo, tak. No my już też w blokach startowych, bo Jazz Jantar rusza 25 marca i potrwa do 29. Zaczynamy festiwal takim projektem, który uruchomiliśmy z kuratorem Jarkiem Kowalem w zeszłym roku. Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Muzyczną w Gdańsku i zaangażowaliśmy właśnie studentów, żeby wystąpili na naszym festiwalu, a robimy to w taki sposób, że zapraszamy jedną z gwiazd, która występuje w naszym programie i ona razem ze studentami tworzy taki eksperymentalny zespół. Dosłownie mają 2-3 dni, żeby się dobrać, że tak powiem, w ten zespół i stworzyć coś fajnego. I to jest jeden koncert, który odbywa się tylko na otwarcie, więc jest to naprawdę tak, że trzeba to zobaczyć. Dzieją się tam niesamowite rzeczy. Wszystko dużo zależy od tego, kto jest liderem, tak? Kogo zapraszamy. Na pierwszej edycji, czyli w zeszłym roku w marcu była to Zaamba, potem była Ada Rave w październiku, teraz Angela Davis, więc za każdym razem jest to liderka, ale za każdym razem jest to też zupełnie inna energia. Ale będzie też u nas Bad Plus, którzy grają ostatni koncert na swojej trasie, ogłosili oficjalnie, że już kończą niestety działalność. Będzie to Tomek Chyła ze swoim kwintetem, z nową płytą, którą miała swoją przedpremierę tak naprawdę w Szczecinie tutaj. Świetny koncert zresztą, chłopaki, to niesamowita energia. Tutaj w Radiu Szczecin. Tutaj w Radiu. Piętro wyżej jest jeden. Tak, dokładnie tak. Będzie Szymon Zawodny, też laureat Fryderyków. Już z nową płytą. Już z nową płytą, tak, też ze swoim kwintetem. Będzie eksperymentalny w ogóle koncert Marjuja, to jest brytyjski taki zespół, który no my lubimy trochę iść czasem w jakiś ekstremum, więc jest to tak naprawdę post-punkowy z jazzowym saksofonem. Koncert się bardzo szybko wyprzedał, więc jesteśmy zadowoleni. Będzie Ciśnienie. No, sporo tych koncertów. W sumie 13, więc zawsze jest tego sporo i intensywnie, ale szczerze powiem, że zazdroszczę Szczecinowi tej platformy, którą zrobiliście właśnie tego całego dyskutowania, tego wymieszania się i spotykania i rozmawiania i dyskutowania. I myślę, że to był genialny pomysł, żeby właśnie to, bo w zeszłym roku to uruchomiliście, tak? Ale nie musisz zazdrościć, jesteś tego częścią, także... Ja wiem, ale to było tak naprawdę świetne dla mnie doświadczenie i możliwość tutaj wszystkim porozmawiania, nawiązania tych relacji i współpracy. I myślę, że to jest ważna część na każdym festiwalu i no, życzę wam, żeby to się rozwijało, bo to jest naprawdę fajna idea. Życzysz nam... Nam wszystkim, właśnie. Tak. Nam wszystkim organizującym tak festiwale i wydarzenia. To właśnie na tym polega, żebyśmy poczuli, że to ma być wspólne dzieło, tak? Ta platforma, która mam nadzieję powstanie. Dzisiaj jeszcze, właściwie tak, dzisiaj, bo już jesteśmy grubo po północy, Szczecin i Młodzi Muzycy, tak? Sylwester. Tak. My organizujemy w tym roku, to już chyba jest trzeci czy czwarty program mentorski. Zaczęliśmy zresztą tu też, pamiętasz, w 2019 roku. Tak, tutaj w studiu też mieliśmy Jazz Forum Showcase. Audycję w twojej programie. Też tu była trójka programie. I audycja mała obiektywnie. Tak. To był pierwszy program mentorski, znaczy wówczas odbywał się showcase, który zainspirował nas do tego, żeby stworzyć program mentorski, który się wówczas nazywał Jazz Forum Young Talents. I teraz na czym polegają programy mentorskie? To trochę na... Zgapiliśmy to właśnie od Herbie Hancock Institute of Music. Czyli to nie są warsztaty, to nie jest szkoła. Ale tak jakby porównując na przykład do młodych lekarzy, którzy kończą uczelnię, są już dyplomowanymi lekarzami, ale zanim pójdą do takiej prawdziwej pracy, mają taką rezydenturę. Czyli pod okiem doświadczonych profesorów wykonują swoją pracę. To również tak sobie pomyśleliśmy, że na wzór bierzemy tych znakomitych, młodych, świeżo upieczonych absolwentów i jeszcze przez ten moment, rok, dwa, trzy, jedziemy z nimi w trasę. I to jest też tak, że wielokrotnie w kwestii muzycznej czy technicznej, no to nie jest tak, że takim młodym, świetnym wirtuozom to nie ma potrzeby, żeby ich uczyć grać na instrumencie. Ale jest wiele obszarów emocjonalnych, doświadczenia, zachowania się na scenie, doboru repertuaru, albo nawet umiejętność zrezygnowania, żeby nie każdą solówkę przepalić. Bo ci młodzi bardzo często mają taką technikę, że ich ciągnie do tego, żeby te sola przegadać. Niekiedy po prostu nawet ta informacja, słuchaj, jedno solo odpuść, albo jedno zagraj lżejsze po to, żeby w koncercie mieć tą kulminację. Są pewne rzeczy, które tylko możesz poprzez doświadczenie zdobyć. I to nam przyświecało. Zrobiliśmy Jazz Forum Young Talents, potem zrobiliśmy One Voice, teraz mamy Szczecin Jazz Young Talents. Niemniej to są projekty, które ułatwiają młodym muzykom wejście na rynek muzyczny, otrzaskanie się, zdobycie doświadczenia w trasie. No i jak wspomniany tutaj nasz ulubieniec Jakub Mizeracki. Mizer wówczas w 19 roku był naprawdę utalentowanym młodym absolwentem uczelni. Dzisiaj wykorzystał w pełni swoją szansę poprzez jeden właśnie program mentorski Jazz Forum Young Talents. Wszedł do zespołu Jazz Brigade, którego liderem jestem razem z Freddie Hendrix. Byliśmy w Nowym Jorku, byliśmy w Chinach, byliśmy wszędzie byliśmy. Mizer grał przez te wszystkie lata ze znakomitymi muzykami. Dzisiaj to, co udowodnił chociażby podczas tego festiwalu, stając na scenie razem właśnie z młodymi rówieśnikami z Herbie Hancock Institute of Jazz, gdzie wspólnie możemy to potwierdzić, no, jak równy z równymi, po prostu dopierdzielał, aż buty spadały. No to jest jakiś taki wzór, to jest droga, którą chyba nie ma innej drogi, to jest najlepsza droga. No i faktycznie dzisiaj mamy koncert Szczecin Jazz Young Talents, są młodzi muzycy ze Szczecina, których w ten sam sposób staramy się przeprowadzić przez te meandry zawiłego jazzu. A się nagadamy. Ewa Chudecka, Jazz Jantar, Sylwester Ostrowski i Ania Giniewska, Szczecin Jazz Festival. Bardzo wam dziękuję za czas, który poświęciliście słuchaczkom i słuchaczom Trójki. Ja chciałem tylko dodać, że Jazz Jantar, Szczecin Jazz. Siedzimy razem, rozmawiamy tutaj w Szczecinie. Pozdrawiamy Jazz Jantar. Promujemy i 25 chcielibyśmy do ciebie przyjechać. Zapraszam serdecznie. I niech to będzie wzór dla wszystkich innych festiwali jazzowych w Polsce. Musimy z sobą współpracować. Tym przesłaniem, tą puentą kończymy naszą rozmowę, a muzyka, która za chwilę nam zabrzmi, tu prosto ze studia Radia Szczecin, to będą najnowsze utwory dwóch gwiazd tegorocznej edycji festiwalu, czyli Lakeisha Benjamin i Tia Fuller. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Release your fears to me. your faith for the fight. Mama Said, Tia Fuller, Shami Royston i Fuller Sound. To jest nagranie, które miało swoją premierę pod koniec lutego tego roku. A wcześniej Lakeisha Benjamin i także Hiromi oraz Chris Potter. To Flame Keeper, a to jest premiera z tego piątku, 13 marca. Lakeisha Benjamin i Tia Fuller. Dwie ważne postaci tegorocznej edycji Szczecin Jazz Festival. A jeśli chcą Państwo być częścią tegorocznego święta jazzu w Szczecinie, to jest na to szansa jak najbardziej. 24 marca koncert Orkiestra Jazz Siciliana, a także wokalistek, a będą to Deborah Brown i Jola Szczepaniak. To sala Filharmonii Szczecińskiej, sala symfoniczna o 19:00 ten koncert, 24 marca, Orkiestra Jazz Siciliana, Deborah Brown i Jola Szczepaniak. I jeśli Państwo chcą wybrać się na ten koncert z trójką, która jest patronem medialnym Szczecin Jazz Festiwalu w tym roku, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Ja wiem, że pora jest późna, ale mam takie wrażenie, że dla fanów jazzu nie ma czegoś takiego jak późna pora. 24 marca, godzina 19, Orkiestra Jazz Siciliana, Filharmonia Szczecińska, Sala Symfoniczna, Deborah Brown, Jola Szczepaniak przy mikrofonach. Ten koncert, na który Państwa trójka zaprasza na kolejne wydarzenie Szczecin Jazz Festiwalu 2026. Goście w naszym studiu rozmowy, tak zawsze wyglądają nasze audycje wyjazdowe, mało obiektywnie, tym razem z gościnnego studia Radia Szczecin. Przed nami jeszcze jedna rozmowa w naszym programie, rzecz jasna, ale teraz tak trochę na zachętę. Utwór Ask Me Now, który zaśpiewa Deborah Brown, a zagra z kwartetem artystki także i nasz niedawny gość, dyrektor artystyczny Szczecin Jazz Festiwalu, Sylwester Ostrowski. Once you said you love me, place no one above me, prayed for me to make that. Ba ba ba da da. We'll be right back.